أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. مخکې تیر شو چې دې باب کې د ابتدا نه ترغیب و اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بیا ردو په شرک تصرف، بیا د نقض عهد نمونې ذکر کړې دعا، او بیا بیان شو د امور انتظامیو، دا هغه امور انتظامیو ذکر او حکم د جهاد هم ذکر شو. مخکې 15 ډیر شاید کې تخفیف او فرویم دا هغه چا د پاره ذکر و چې څوک دا احکام نه مني. مخکې تیر شو شپږ ډیر شي د دې ځنه د غل سزا ذکر کوي، او مخکې سره ربط دا دی کله چې مخکې دا هغه زوري حکم ذکر کو چې هغه په زړورتیا او د وسلې په زور باندې د خلکو نه مال اخلي چې هغې ته ډاکو وي، دا هغې حکم یې ذکر کړ. اوس دا هغه سړي حال ذکر کوي چې هغه پټ پټ د خلکو مال اخلي او د هغې نه حاصلې په پټه. دارنګه مخکې د کافر باره کې ذکر کړلو چې د هغه نه به فدیه نه قبلېږي، نو څوک دا ویلی شي چې مال بېکاره غوندې سیز دی ملکه د چا نه دی غلا کړه هم څه خبره نه ده، نو جواب یې راغی چې نه، مال ذلیل او بیکار سیز نه دی بلکې حلال مال د عزت شی دی. د دې وجې نه کوم سړی چې غلا کوي نو دا هغه لاس په کټ کوي وسارق وسارق دو فقط وې دی هم. او دا ته وایي قانون د دفع د ظلم، نو دلته قانون ذکر کوي د دفع د ظلم، او دا قانون چې په ملک جاری دا انتظام وي نه هغه ملک امنی ښه. وسارق وسارقة او غلاګر سړی او غلاګر ښځه فقط واو اے دیا هما نو پرې کې دواړه لاسونه د دی پورا اے دی ذکر کړل دی، او د دې نه دا مطلب نه دی چې ټول لاس دې کې دی ویښ کې دې کټ کا، ځکه لاس خو دې ته وایي ید چې تر دې پورې اطلاق کیږي په ید کې بیا پرزی دی چې دا پکې کف دی دا پکې اصابع دی ګوتی دی دا ورغوی دی دا رسغه ده بیا دا هغې نه دې خوا صاحب دی او دا هغې نه دې خوا عدود دی. نو حدیث کې تشریح راغله چې ید نه مراد تر دې ځای پورې دی، لکه څنګه چې مخکې د تیمم بعد کې ما خبره کړې وه چې قرآن کریم وی چې تاسو د ځمکې څخه حصه راواله مانا خوره فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه، نو هلته ایدی ذکر کړي وو که نه، نو ید دا مطلب نه دی چې ګنې تر ترخه پورې لاس نا، بیا سنت کې جسم تعین راغلی نه غي ته بګوري، نو سنت کې تر دې ځای راغله چې دا لاس په دې مړوند کې دکټ کیږي. او غلاګر سړی مخکې کو غلاګر خزه روز کوکړه، ځکه یو د زنا مقام دی او یو د غلا مقام دی. نو د زنا مقام کې خزه مخکې کړې او روز براشي سورې نور کې الزانیت و الزانی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، زناکار خزه او زناکار سړی هلته خزه مکه کړې وا، او د غلا مقام کې کړې مکه کداولې، ځکه د زنا دارومدار په شهوت دی. او دا ظاهر ده چې د خزر طرف نه اول پهلی، که خزر طرف نه پیل لا نشي نو سړی به چېرته لاړ نشي دغه ځای ته. د دې وجې نه د هغې سزا یې مخکې ذکر کړی وه چې کله د خزر طرف نه تاپ خوشي نشته که نه، نو بیا سړی بچ دی. خو شریک په ګناه کې دواړه دي، د دې وجې نه ورپسې هغه ذکر کړه. او د غلا مبنا او دارومدار په جرأت ده، مانا دا زړورتیا هم غواړي که نه، چېره که زه ونیولې شم نو ما به خلک وایي، او جرأت سړي کې ډېر دی. ښځه داسې غلا نشي کولی، دا څومره غټې غلا که نه شي کېږي سړي کوي، دا هغې غلایي. او دې غاړې ته کور ته وګوري چې د مالک خیالي نظر بس افیا کرا پټکي، دې بدغه غلای زپیا کو پټی جرته کویږي هم نه کنه موږ سره ملګری دی ای سره خادی ور با خادی کې جتا یو ټیم پیس به پروت چې تر یو زنانه باغې ته لاسوري خوښي وای نو هغه په بڑا باندې و ټیم پیس په بڑا و اوس بد قسمتی دا و چې ټیم پیس تیار شروع کړي تیار شروع کړي هغه په شرمونو شرمې دا کنه دایي غریبي حضور اوس نه خدا چې ته ټیم پیس تا یا چونه ته لاس کړې او هغه غلې اون تکلې یا په دې خادو کې چې تریجی می جوړې چولې کو دې چیزونو کنه دور دغه نشي کولای غي د دې وجنه قران کریم صارخ مخ کې کړې دې زکه د غلات او مدار دا په جرأت کې کنه او نور چون کې حکم کې ډاره شریک نظام غلا دې کړې دا غم کړې دا وفقت وې دې هم سوال دار ازي خصوصا دا مستشرقین غلط وې چې دا هو وحشي قانون دې چ قرآن وی جلا سے پرے کے او باز پکے دا تھی چاغی ویو دس کالران وی کالران نس کالران صاحباں غری اکثر مستشرقین دی داغی پ دماغو کے دم یہودیت پروت تے ناغی بزوئی دا دا زمانے دا پارا سزا وا اور دی زمانے دا پارا دان نہ دا خدا او پکے تے تعین او تفصیل کے قتل پیغمبر راغلے قانون دا اللہ دا تر قیامت دے دا خو بیا په دینو احکامو کې موږ شان د تو بدلو کو حدودو کې هر څه به ختم کی دین برابر دی مکمل دی پدې کې یو پرزر دین نشي لړکول دا نه چې او سزا له یو وخت لپاره بیا بنئ نه دا مؤبد ده دا قانون دا دې چې تر قیامت به چلیږي چې د غل سړی او د غلاګر خز لاس په پرې کیږي که څه وایې ر لاس خو ډیر قیمتي دی او ډیر قیمتي دی او کې قد دا چې لاس له الله دوره قیمت ورکړو چې د دیت په صورت کې چې وسړي له چا لاس پرې کو هغه په دیت رضا کې نیم دیت پور کوي پورا انسان کې روح دیت وکنه او په یو لاس کې نیم دیت په پتواړو لاسو کې بیا پورا دیت ته خدا پاغه وکي چې کله دې کې امانت او اذا کانت امینتن کانت سمینتن و اذا خانت هانت کله چې دام امن پکې او امانتداری و پکې نو دې کې ډېر قیمت و پچې کله دې کې خیانت راغې نه دې تذلیل شوخه اذا خانت هانت ځکه قران کریم وی فقط وې دی هما جزاء اندا پورا سزا ده بما کسب ده غامل کې دې دواړو کړې نکالم من الله عبرت نا کا سزا ده الله ده طرف نه دې ولې لاس وکړو دې دا پارا چې دا عبرت شي کنه د نور خلقو د پارا غیب او د ګوري چاغه د لاس ته کټکړې ده خیلا ته مړوان سره نشتا په دویم ځل چغلاو کی نو بیا که سخپې مړوان سره لړګي نو په دریم ځل چیو کی نو بیا وی سو کوی په دې کې بیا خو مزه یو لاس یو خو ته پرېدا او سو کوی چې نه غس لاس ته کټکا او یو خو ته پرېدا او ظاهره ده چې په دویم ځل کې یو لاس کټکولې په دریم ځل کې غس خپ کټکولې او بیا پرېدا بیا بوله تعذیر ورګه صرف سزا به څه سوخت پورې وي جیل ته کې قاضي چې څنګه مناسب غني کنه ته تعذير وي تعذير په شريعت کې هغه خبري دي چې داغي تفويض الله حاکمانو تکړه جدا سکول شي نو تعذيراتو کې بیا د رازيرا تعذير شي بیا او قران کریم وي جزاء ام بما کسبا ټول سزا له دا عمل جدي کړل امام شافعي رحم الله وي په کله چې غل سزا ورکړي شنو د اخرت هغه جرم معاف شو او مخکې تاسو ته پیرشیو چ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حدود دا زواجر دي دا کفارات نه دي چې کفارات نه دي د اخرت سزا په دین نه مافيږي ځکه بل آیات کې ورپسې رسو ذکر کوي فمن تاب من بعد ظلمي ته توبه د وژنه د اخرت سزا معاف کیږي او د دنیا سزا کې اوسړې غلاو کې ډېر توبه وباسي او د دنیا سزا بده ته نه معاف کیږي ها لکه اوسړې زنا کړې دا ډېر توبه وباسي ګواهان ته قائم شو او د دنیا سزا هغه نه معاف کیږي جزاء بما کسبا دا بدل دا دا عمل چې دې دواړو کړې ده نکالم من الله برتنا کا سزا ده د الله د طرف نه والله عزیز حکیم او الله تعالی زور اور به حکمتونو والره والله عزیز حکیم یو تن خیرت کو او دې زل را رسیدو او وی والله غفور الرحیم دا عزیز حکیم په ځای وي پاک یو باندې چې ناسو نغرو دانګل و دې وی دالې سوې هغه دې د الله کلام دی دا د الله کلام نه دی کدا د الله کلام یې کنه نو دایس کلام نه دی بیا یو زر په هغه امام شعبی او غالبا زر په بیا را واپس شو وی دې دا کې څه غلط شوم والله عزیز نه کی بالکل دا اوس د الله کلام دی نو بیا هغه باندې چې ته قرآن ویل دې نه ما دې دلین نه چې قرآن څنګه یې خو ما دا څو قتل چې دا څنګه الله کلام دی چې سزا ورکړي خو بیا غفور نه دی دې سره عزیز مناسب دی وی والله عزیز حکیم عزیز دی زورور دی نو کوم چې د قانون خلاف کوي دا غنه بدل اخلي یاره دنیا او آخرت او حکیم حکمتونو والا دی په هر کار کې حکمت دی په دې سزا کې هم حکمت دی کله چې وسړي ته دا پته ولګي کې پغلا کې په زمان الله فریکيږي او بیا تر دې ودمه ته تراځي انسان باندې سزا ډېر مې نه دی بیا چې تخلا نه کوي دا خود ته پته نشي دا سزا نشته خو بس اسی لاړ بشو او اخو دي خو ابوشي بیا برځي دا غل مل چې کله زمون په دې میلو کې خلک راګیر کی پولیس وته یا غکته یا نه باغی چې څنګه وای کنه هغه دې بیا خلاصې او هغه ته بار بار بتاته دا وای چې ما پولیس لور کې ما وای ما دا پته نشي دا خو نشته خو دلته را لګا خانه تا خانه کوي نو خلک په حوالو والو وي حالانګه داغه نه دا وانشته او نه دغه شان پرې غوډلشته لکه څنګه چې ساده ملک مې اماران داسې پرې دي داسې پرې غوډل نه دلو مناسب سزا ورکه لکه څنګه چې د شریعت سزا ده چې غلا پشته شو غواهان قائم شو نو بس نو دې کې بیا بل مسله دا وا چې دا غلا غمال د سره اونې ولې شنه دا په مالک له واپس کیږي او کنه یو دا په مالک له واپس کیږي دا خو بل اتفاق او کنو و سره نو دا غي زمان بهي چې سزا ول اور پې شو د غشان لاس ټکټ شو نو بیا چاوی غ زمان پینشته او چاوی غ زمان پښتا اختلاف وکي د امت او بار صورت تر دې ځای پورې خو اتفاقی خبره وا چې لاس وبري کیږي او الله عزیز حکیم الله تعالی زور اور دې حکمتونو والے فمن تاب من بعد ظلمی واسلام ترغیب دې توبه ده چې غلار کړی دا آینده بیا توبو باسه چې داسې بنکم فمن تاب چا چې توبه ویستا من بعد ظلمی هی رستو دا ظلم خپلنا ظلم دل تسه تا ہوئے غلا تا ترقی تا دانو ظلم دیکن او اصلاحا آئنده دا پارے عمل برابر کو فا ان اللہ اے توب والے نو بیشک اللہ توبه قبل ایده دو مانا سو دا آخرت سزای ماب شوا دانا چکنی دا دنیا سزا پا توبو بیا ماب کی گی ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ تعالی دے دیر بخنک انگی مہربان دا اس دے سر مناسب دے جو سڑے پہ اخلاص توبو واسی اللہ معاف کئی ذکر مہربان ذات سے علم تعلم دعوت توحید او دا خطاب نبی علیہ السلام تدی لیکن مراد تدینا عام تنبیدہ چی دا مخ کے کم حدود تیر شو کنا دا پہ ہر مجرم لاگو دی ذکر اللہ مطلق شہنشاہ دے او اختیار صرف داغ دے چی داغ دے قانون با داغ چلے گی او کہ او سڑے داغ قانون دا خود لان لکئی او خپل قانون داغه د پاسه کوي دغه نبی الله کافر نه علم تعلم آیات نه پويږي ان الله چې بشکال له ملک السماوات والارض داغه په اختیار کې باد شهید اسمانونو زمګه دا یو از به مېشا عذاب ور کوي چا ته چې غاړي وي غفر له مېشا او بخنه کوي چا ته چې غاړي والله على كل شيء قدير الله تعالی دې په هر چیز باندې قدرت والا یا ایوه الرسول مخی تیر شیو خلاصه کې تاسو ته د دې ځنا د صورت بل حصہ شروع شو او دا د وزیروس کو پوری او دا دګه دې حصہ ثاني چې یو سل وی حیات میواله تر شپکش پیت آیات پوری دا وزي درې مه حصہ او بیا د شپکش پیت آیات ناشره پوری دي او پدې کې دوه باب دي رومبه باب په 50 آیات پوری دیکې زجر د منافقین او يهودو ته یو سلوي حيات کې او بیان د علي د لسو قبایه خو دی بیا چې دي ګلس پليته وي لک غلط صفاتونه او غلط کوینه کوي او ذکر دی دا الله د کتابونو چې دا الله تحکیم لا نازل کړی دی په دې په فیصله کوي نو دو سلوي حيات کې هغه سلور سلوي کې هغه ذکر کی یا ايها الرسول اے پیغام ورونکیا لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر خفدنی کی تعالی کا کسان چیز غلی پا کارنو دا کفر کی رسول پیغام اڑن کے پیغام اڑن کیا پیغام رسوا تا پا زمان صرف پیغام رسول لیتا مانا وصفی مرادی خواہ تا پا زمان صرف پیغام رسول لی کسو کہ نمونی ندیمونی تولی زان دا غم نخراب ہے لا یحزن کا لا یحزن کا لا یحزن کا خفدی نکی تعالی را یو سڑی داوی چی اللہ نبی علیہ السلام تی تعالی را خفد نکی دا کفر دا دے خلقو دا دے کسانو چی دے کفر کے منڈی ہوئی ازغلی او جلتی کئی پا دے کارونو دا کفر کے او نبی علیہ السلام پو غم کردے کنا یقینی کردے نوری دا اللہ دا حکم خلافے کاؤ معاذ اللہ چی اللہ و توی غم کاؤ آگا کاؤ وینا مراد د حزن نه حزن مقیدې د آیات ساته حزن مطلق نه معنی خفدین کی تعال را غم کی دیوانه چی تعال را داسه غم چې تد کار نه کینی الحزن الذي به تتقاعد عن العمل اغه حزن مراد دې مقام کې خفدین کی تعال را پداسه خفغان چې کار پرې دی اغه کسان یو سارعون بالکفر چې زغلی په کارونو د کفر کې ناس غم خو خامخای چرا مسله کیږي بیان کیږي دلایل دو اورې دو او خبره او تمخه ته شو ګوره دې بیان په زد باندې کلک دی دا افغان وای هغه نه بندې او غیر اختیاری دی او په داسې افغان چې هغه کې اختیار ستاره هغه بندې غا چې ته بیاړو کار پرې دی چې زاړو مثلا نه کوم ځکه اثر نه کیو دی منینا الله وینا داسې غم بنه کله حسن من الذين دهغ کسانو نه قالو چې دی وی آمنا ایمان راوړل مونږ به افواههم پخلو مونږ ایمان تراغلیو اولم تؤمن قلوبهم او حال دا چې ایمان نه دراوړې زړونو ده دی ایمان اړه کې نشته ایمان خود اړه صفت دا خود ظاهر صفت نه دا اصل کې قبایح دی دغه اهل کتابو یو قباحت دالی یسارعون فی الکفر چې کوم ځای کې د کفر کاری کنا نو د شه ګورندې بل دولاړي د بزان د سی غیلا او دیم دا چې د پړک ایمان نشته لم تؤمن قلوبهم او من الذين هادو او داغه کسانو نه چې يهوديان دي سماعون للكذب سماعون منك ليكذبوا عليك يوم انا ذا دیر غوت کی غودن کی تا ته د پاره چې دروغ جوړ کی پتا تا خبره ته غوږی خله او بیا هغه سره خپل خبره سیوا کی چې خپل خبره سیوا کی رنگ روغن ولا ورکی دا پلان کی ویلی دي ته بل خبره نه خبروم نه او بیا غوی ویلی دي نبی رسول الله صلوات و سلام بارکه بظالمانو دا چل کو خبره ته غوږ کی خودو دې د پاره چې دروغ پی جوړ کی یو مان اته که شانتی د نبی رسول الله متبعين په هر دور کی چی نو چې کوم بدبخت د دین خلاف دی داغه خبره ته غوږی خله خو واګه و دی خله دې د پاره چې کم کم ځای پکې داسې چې دروغ پکې رضانه نه باسم سماعون للکذب ډیر وخت کی غوډون کی دي ستا خبره ته دې د پاره چې دروغ جوړ کی پتا یا ځم معنا سماعون للکذب الذي بدلوه في توراتهم یا مراد ته هغه خبرې چې مولانو د دې لیکلې وي لکه بعض علما هغه ویلو چې سماعون الى كذب احبارهم مظهري كبير بلوبل سماعون للكذب دیر وخت کی غودن کې دي دروغ د مولانو خپلتا مولانو چې کوم دروغ جوړ کړی او هغه وته تقریرونه او بیانونه کوي نو د ډېر غوږ یې خېخه هغه دروغ د ډېر خوخ دي چې کیسه وته شروع کی کنه چې په دیوال کې نه استو دیوال ته وي خره نه دیوال لوان شو او دیوانه بابا ویتل او په خپل کې ځان لخلې کول می وینځل چې اوته چې مونږ وکا نه هغه ورګه ما کې دنه ګن پروت دا بل کوم دا کوم دین دي چې کوم قران کې ویلې چې بدن رمضان صفاکه چې کوم ځای پوری شریعت تا ته ویلې چې صفائی راول نه هغه صفائی راولې کنه چې کوم ځای اختیار کین نه بسنګ راولې دا سي نور خبرې جوړې کړې ښا دا ضروري جوړې کړې ابته خبروم نو کې دي چې دیوانه بابا وته وي ځکه چې غریب دیوانه وړو کوی دا نه اره زنه خبر نه ودی د نلوي ولی جو کو ځکه د خلکو قانون دا دی چې چرته دی مجذوب وي نه کنه چې دا غلاړې بېږي او له غریوانه په لړلې او په دین په ویږي چې دا اور دې کجمې دي او په دین په ویږي چې پر باندې ماو کنه جامې مې چولې دي د دې ادارې سیدل دی ښا دا ولی دي نن سبا دغه مجذوبانو ته خلک ولی وي ادا الله اولیاء غلی چې هغه مجذوبان نه ګوري ان اولیاءه الا المتقون دا الله اولیاءه پرهیزګار خلک دي تقوا والا او تقواوی عمل تا او عمل الاغه کیږي چې رسول دماغ عمروږي کنه چې رسول دماغ کار نه کینه به عمل سوکي ایو سره پویږي مو دا الله د دین علم وسرومي دغه وجوه چې کله علما د الله اولیانی نو بیا په دنیا کې ډولی نشته دا غلطی خبرې دي خلکو مشهور کړی دي پلان کې امي هو ولي وي امي ولي نشي کېده امي چې ونه څنګه ولي شو ولي هو دي ته الذين امنوا وكانوا يتقون چې ایمان او عمل پکې نو عمل پس کېږي آسمان کېږي چې کله علم نه علم ولا مخ کې ضروری دي نو کله چې علما د الله اولیا په دنیا کې نه بیا خو نشته نو مجذوبان دي د خلقو په نظر کې دا اولیاء او د الله نو دروغ به جو کدای په بار کې دا شری کړه واغ شری کړه او را روانو په لار باندې جمعه ته پسر راغستې وي بیا و تابل وی چې نه به وړي ځوالو جګړه شو نه غدي او رايو بغاو کته ویل چې خپل را سم کې لا تر اوسه پورې جمعه کوګلې قبل نه نیږي نوی نوی میسیان راځي او غي جوړي چې بیا وګورې نه بیا کوګلې را کم ځای کې مونږ لا تر اوسه نه چې دا په کومه دنیا کې پروت دی. دا دروغ مروغ دي چې وکړي دي سماعون للکذب. مولا ولا دروغ وکړو تراشه. دا کم کسان چې دې قائل دي چې قبرونو والا نه فیض حاصلېږي هغه امداد کول شي او هغه سړي را مدد کول شي او دارنګه د انسان په کاریږي او پیر که خسته خو مرید لبسته نو دا غی نه تاسو کو دور دروغ کی سی دی غی سرا چې الامان والحفیظ الامان والحفیظ په پنجابانو ته وګوره په دکان کې حالانکه دا غ لړل نه اولی چې سلوی خروز بدن درو وګو مخ نه لیدلی چرته په من ناسې د غلط کی اکثر نن سبا د وګو نه په دې جمی کې ځان ساتي ټیلټ پیپر استعمالي یا ټپ کی چکینی نه ټول ځان خه ګندګي خوشبوې کی هغه خلک چې سلوی هو دغه میاشتې غی موز نه دکړي لیکن د پیر سه پر پټوله کې دلې چې دا پیرانی پیر سه دی بوچې غونته ګیره ولا سپینه جوړ کړی دا د شرمخ د پاسه سور کړیو ته کوړې پزې ولا مار پلاس سور کړی او دا غ پیرانی پیر سه دی او بیا چې سار د نووزینو مګه د سجده کوي داسې کی وتا لکه د انګوانو غونته اشي روزینوم دا چلوږي او بیا په دې درگاہونو کې واړو واړو درگاہونو یو قبر به پوچې غونته او پای کې به ضرور کسان ناسې سپینی پګیم دل نزادې لیکه یو دربار ته مونږ لاړو د لاهور کې نږدې دی نایکی مرګری مون سره یو دوا ناغا پیر دغه په کناستو په من خچن جده ناستو په دغه کې مونږ به جندم نه جسه توې کلمه بولم نو اتلا نمون ورته جمعه ته مونږ نه مونږ د کزان پاک کله غیره نه هغه ما ته هم مونږ ماپ شوې دي مونږ چار ته ماپ کله دي بلړې شایې اسه کړلې شایې اسه یغه زموږ پیر سي دي او زه په شپږ میاشتې کې اغلا یو بیزه بوزم وي وګوره دا څه ذهن ولا جوړ کړل ښا او هغه چوته سوې نه دی وي بس یې کنه تاونه نه کیسه چې کله وته وکي نو په کیسه باندې کته ته قران بیان کې آیاتونه مخه تکه حدیث مخه تکه پر وایم نه دی دلی سوې مونږ نه پويو لیکن کیسه چې وته شروع کړه درې پړکا نو دوه د بیا وخت ته کړه دی خلک اسی وي مړ چې دانشته دا وګوره کړه کیسه دی وې دا وی شوې دي کنه قران کریم وي سماعون للکذب دې معنی دا راکا چې سماعون للکذب دیر وقت کی خودن کی دی دروغو دو مولانو قلو تا او دیکی درم امانام شتا زاد المصیر کی ابن جوزی نورو نقل کلی دا چه سمع دا سمعی نده و سمعوی اصل کے سامع مانا قبلون کے لکا سامع پا مانا دا اوریدون کی امراضی و پا مانا دا قبلون کی امراضی لکا مونس کی وایو سمع اللہ لمن حمدہ سمع اللہ اوریدلی دی اللہ خود اوریدلی دی مانا قبلی اللہ سائن اداغا چاچ اداغا سائنے کئی خواہ بدل ته معنا د قبلول او صيغه د مبالغه ر سمع من ډير قبلون کې سمعون للكذب ډير قبلون کې دي دروغ علماء دروغ وتوان دي خ قبلې کرشاله وتوي رشاله در وغنه تنبيغي سمعون للكذب نو سمعون لقوم اخرين دلته اوس بل معنا ده سمعون ډير جاسوسي کوون کې دي د قوم اخرين بل قوم د پارا لم ياتو چې ندي راغلي تا ته دیر آغره دیو دا خپل مولا دا پارا جاسوسی کئی اگر آلے گلوی بیان تیغ وقی خیده ولی اگر دور داسه دی چې محمد رسول اللہ سلام بیان کئی نو لسوی کرشتا افیمشتا برسو خونشتا کنا مخیطا چه سوک ناستی نو آغا بیان آوری خبر آوری نو دی بزک زان دا سو چی ووی رو دینا او بیا کسانو تاوی چه دادا خبر اوکلا دادا خبر اوکلا زکا اللہ وی سم ماعونا جاسوسی کوون کې دي ډیر غوږ کې غوډن کې دي له قوم اخرین د بل قوم د پارا لم یا څوک چې غی ندی راغلی تا ته غی ناراضی هغه خپل جاسوسان رولېږي خپل طالبان او پالکیان رولېږي دې د پارا چې د څه خلو بوین کې چې دې سوې مون په څه خبره وکړه دا دې مون په څه لګیایي دا غلی نو دا وګوره بل قباحت شو سلورم او یحرفون الکلمه بدلی دی کلمات دا اللہ من بعد موازعی رستو دا زیونو دا غینا معنی رستو دا مناسب و معنو دا غینا معنی والا بدل کی ظالم اللہ چی دا کمزے کی دا کمی معنی دا پاریخی ہو ناغی والا بدل اکڑا دا تحریف پا دو قسم پا دی کیو کل لفظی تحریفی کل معنوی مظہری دلتا لکلی دی لفظی تحریف داو لکا دی پا تورات کی داویلو دا نبی علیہ السلام دا صفت بارا کی چلته یو شان دي کله شو چې معتدل به دي کله چې ګنګوي حالت دي کله چې داغه وختبه درمیانه نه بډیر ګنګوچی نه بډیر پریوتی د دې ورې کله چې داغه وختبه پریوتی حالته یو شان تی پت دي کله ودي دلته بل شان دي کنه دا تحریفی لفظ دي او تحریفی معنوي داره چې د لفظ معنا به بل واغستا او قران کریم کې تحریف لفظی نشي کېدې مخکې کتابونو کې کېدې شو کنه پای کې د علماء اختلاف او بهتر دا و چې کې شوه دې او دا قران کریم په دې کې څوک تحریف لفظی کولې نشي نو تحریف معنوي بغیخه نن ډېر ډلې راته لګیا دي په دنیا کې چې غیلګي د الله د کتاب او معنا نه صحابه په جندلې دا نه تابعین په جندلې دا نه امه مجتهدین او سرور والو امامانو چې کوم مشهور دي غي یا نور ائمه چنه د پیجندلې او دې لګي دا غي معنا بګي بس په دې پیجنن د باطل پرس او د حق پرس په مینس کې فرق دا دی چې هغه معنا کوي تا نو کله په لغت کې هیر پیر کوي وای ته دومره اوچت سړی نه لغت خو نن ته بار چا سره پروت دی پترخ کې چې ته بلګې د الله د کتاب باغه مطلب او معنا بیانې چې هغه صحابه نه پیژندلې هغه تابعین نه پیژندلې د دې وجه نه لن تپوس ته کوی دا کوم معنا چې ته کې د صحابه نه نقل تابعین نه ائمه دین کې رچا نه کین وی خیا او کنین ځان سره واخله بزړه کې د زه دا مظهری لیکلی دی دواړه قسم تحریف بدی کو تحریف معنوی هم پدې کې او تحریف لفظی هم اب حافظ ابن کثیر وی ویم دا تحریف مراد دی چې دی تحریف معنوی کو یا تعولونه غلا غیر تعویلی دا غیر معنا بنوا او دی به د دې دا معنا دا د دې دا مطلب دی خپل مطلبونه به ذکر کول دا غي او بیا به سوي خپل کسانو ته چې کوم دي سره مقتدیانو د دې د اثر لاندې وو نغې ته به ورشه د دې سړی نوم ته پوسو کې د مثلی نبی عليه السلام به یاد کدا شي خبره د توګه نو به منه او کدا شي رته کو نو به منه یقولون ویدی خپل مریدان او خپل مقتدیان او تا ان اوتی تم هاذا قدر کریشی تاسو تا دا حکم فخذوه قبل و یغلا و ان لم تطوه او قدر نکریشی تاسو تا دا فحذرون ځانته او ذاته سکسان نبی عليه السلام لراغلی وکنه اصل کې هغه کې او زنا او شو او زنا کړې وا معتبر خلقو کې خزم په معتبر خلقو کې او شاهین په معتبر کې اوس تورات کې هم درجه آیاتو قران کریم او د الله دین کې هم دا حکم دی چې واده والے سره او واده والے خزا اغي نه زنا وکړو نه یو پکارو سنتاریږي ناغي هغه بدل کړو چې نه زمو کتاب کې دادی چې مخ په ولتور کو په خر به سور کو اسو یو سو چاپ کوو نو بس دے سزا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکسان رالو و تی وی جبرئیل السلام چاوی راغه کبیر کی امام راضی یا بلو بلوی او تی وی وی تو تو چې ابن سوریا ته وای تاسو ابن سوریا راواله ابن سوریا پتا څه کې څنګه سره دی نه غو خوب ډیر لوی عالم دی نن سبا په مخدز مکه په يهودیت باندې دا غن لوی عالم نشته ابن سوریا راواله عبد الله ابن سوریا راوستو نبی علیہ السلام وی پاک ذات تعالی قسم در کوم چې هغه موسی علیہ السلام تورات را لګلو چې تاسو په کتاب تورات کې داشته او کنه نه وښته پکې درجه هم حکم پکې شته اګه چې څنګه غدا وی هغه سفره تل يهود را پاتې وی وو یې ګوره دی خو ته په مونږ څه خبر او کړه هغه ته وی دی مولا و ته وی زه یې ردم چې کما وی چې نشته پکې څنګه چې عذاب را باندې راغلی وی نو زه کو سره ما ومنه دا دایي کارو بیا غوی نه نه دا پکې نشته دا د هرڅ وی دا مولا وی تورات راولې تورات چې راولل پایګي او مولا او هغه مولا ولګي دا په پاسه لا سي لاس کې خود ګوتې کې خود نو مخ کې رستو آیات وي او هغه پرې خود عبد الله ابن سلام چا وی ناس کو هغه ته ير فایده دا کیا خبيس او پلیت د لاس دې ګوچت کې شغل حاصل شت ته فلان دې هغه آیات پروتو هدایت الرجم تلو دې خلقو کې داله بوخه قران کریم زکه وی چې دا به خلکو ترې کډایره ته وي خو به هم نه او کدا سره ته وي نو به مم نه ښه او نن موږ خلک شته کنه لا تتبعون سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل په دې امت کې نشته په دې امت کې موږ مولا نشته چې دا غد اثر د لاندې مقتدی دی یا دا غ شاګرد دی طالب دی چھنه دی ناغه ته وی لا شه د مسلې ته پوسټیو کا او کچې ته دا څه خبره ده ته وکړه کنه نو به چې ونه مني او کدې را ته وکړه دا ٹھیک ده بیا دا زموږ د مقلدینو خبره ده وی او دا به صحیح دوله د اوس نه دا ذهن جوړ دی چې حدیث مدیث مه منه د دې وجه نه نظریه دا چې جوړه شوې ده کته ته دا حدیث کې راغلی چې فقه کې څه دي وي فقه چې د حدیث خلاف دیوال نه ولینې را پغې دا هغه فقه مونږ سره څه قیمت دی هغه فقه باندې مونږ څه کوو فقه خو اصل کې فهم د دین ته وایي دا الله کتاب او د پیغمبر سنت کې فقه نشي د مولا خبره صرف فقه ده نجي فقه کې سوي وي فقه کې ځان لخوا خو قياسي مسائل دي یو مجتهد په یو وي بل په بل وي بل په بل وي علما دي لوی لوی تیر شوي دي خدمت کړې د دین خدا الله کتاب کې صراحتا راغلي یا حديث کې صراحتا راغلي دا ولې نه مني یره وي ټیک دا حديث صحیح دی خو زمونږه مطلب دا لري چې بیا پر تقلید نه وځو دا ګورې ویلو مولانو لیکلي دي که څوک چې نشته نماز سره شته کتابونه ښا خلک ودنن سووي نو مې مونږ نشو غوښتي د ډېرې یاري نه چې دا ډېر وی خلک نه نهي په کتاب کې لیکلي دي چې ټیک د حدیث صحیح دی مونږه منو چې صحیح دی لیکن وی چونکه مونږ مقلدین نو مونږ باندې د خپل امام تقلید فرض دی لازم دی مونږ هغه په دې حدیث بپریدو مطلب یې دی دا هو دې مونږ ته نخکاری کلوې سړي خبره کړي او ګړو کې سړي خبره کړي دغه کډیر لوی سړي شي دی او تابعی ته درجه کې رسی دنن نشفق سو کال مخکې چې کوم علما را تیر شي دنیا کې دغه درجه ته رسی نو تاول هغه مخې ته کړي دا چې خامخازه به دا خبره کوم چې دا لازم دی دا واجب دی لازم او واجب وته موایا درجه دا جواز کې کته د چا خبره رااله هیڅ خبره نه و خو به کې خو بیا تاره بلوم راغست کنه کار به خرابې ده دې وجه دې وجه نه دا او فرض ده به د لازم وي ښا نو موږ وایو دا خو د يهودو صفت نه شرته یو تن ته پوسو کا کته ته زمونږ د فقه خبره وکړه چې او دا سید نه خو بیا ټیک ده خو کله دې فقه خبره ورته نه کې مې منه سعودي کې سملګری وو یو عالم لاله تاسو دې کو یو په کله کوم ته مولام نه یو په کې تاسو چې هغه د خلکو په نظر کې ډېر خجمات کړلې نجې څنګه تاسو دا عالم نکړې نه غالم ته حدیث بیان کړې دي په مسله باندې چې دا حدیث راغلي دا حدیث راغلي دا دې صحابي دا چې کړې دي صحابي کړې دي صحابي کړې دي نو دې چې دې خبره ده زه خبره ومه نه منې کړي ګمراه بشي وي ګمراه بشي وي دې خبره او اخره خانت آسانه کا تا دې سوې هغه هغه په صحابه ذکر کړو مولا دا غي نه ذکرې تعالی په کارداري چې دا وایي چې دا تک مې حواله ذکر کړې کوم حدیث دانشته مدارین خو من کار نشي کولی چې مخه تراشه او حدیث ته تاکید او ټیک ته حدیث کې راغلي خو زموږ مذهب نه دی په دا ټیک ته ستاسو دا مذهب نه چې حدیث ومني زموږ خدا مذهب دی چې موږ حدیث منو او کم از کم کمزې کې چې په یوه ګشره دو صورت دی یو باندې به عمل کیږي ببل نه کیږي نو موږ پاره او چې عملو کو خدای بل تبد مو آیا په یک ستاسو بل رو عمل کیو دي کی کنه په دنیا کې او په ټول سنتو باندې عمل جاری ښه او موږ کامیابی پدې کې ده کامیابی د نبی رسول الله په خاصو سنتو کې ده په ټولو کې ده په ټولو کې دا چې کوم سنت د محمد رسول الله لپاره پای نه دانه چې په دې یو سنت کې دا او په دې بل کې نشته دا لا کوم دین دی د نبی علیه السلام هغه سنت به مونږ په خلقو باندې ویشو او یو مولا او د مولا د خلینو مې دا خبره وویل دغه د مولا د عربي داسې کلی لیکیمه ویم غوري مولا دی داغه د خلینو مې خبره وویل دا به مونږ خو وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا حدیث هغه اغستی نو بس هغه وی اګری بل بلی مانتا معیار جو کړل د حق د پیجندو د پاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خو دغه اختیاراتو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لوړ درجه کې مجتهد دی هغه د خپل علم مناسب غره جوړ چې دا غره ما تخکاری دا غره کاری دا غره کاری اخو امام شافعی رحمت الله علیه مجتهد دی امام مالک هم مجتهد دی امام احمد ابن حنبل بلکې په دغه دور کې سفیان ثوری سفیان ابن عیینه د امام ابو حنیفه استادان امام ابو حنیفه استادان سوق دی حماد دی دارنګ مخکې لار شعاتوار رحمه الله دې دغه کدی امام صاحب نه تاسو کړو چې ته خپويګ تا استاد خپويګ به چې ته دا نه ویلی چې زه خپويګ ابو یې زمو استاد خپويګ ظاهر ده استاد خپل یو درته دا هغه اساتذې دي استادان دی لول وی خلق دي او تا هغه ټول له صفر کې ذره بورکو چې دا پکې وډونه دې غنالم نو دا ظلم مونږ دا نه دی ویلی چې امام رحمه الله خبره مراله او کم از کم دې ته هو سوچوکا ناغوي چې نا نو ویول دا نبی له سلام ویلو چې دا حدیث زمادي دا حدیث ته دارې دارې خدا وو پلان کې دور کې او مولا ته دا کیږي نو پدې دي حدیثو به عمل کوي او پلان کې دور کې براشي نو پدې دي باغ عمل کوي او پلاني دور کې براشي پدې دي دا کم ځکه ویلو به خپل صحابو کې ولې نه جوړول هغه کسان په دنیا کې د ټول نه غوړه خلق اختارهم الله تعالی لصحبه نبیه و اقامه دینه عبد الله مسعود وی په خپل نبی د ملګرتیا لپاره الله صحابه غوړه کړی نو په صحابو کې ولې نه جوړول دا کسان چیرې دا یو سنت دی دا ترتیب دی اوس کسان د پس روان شه ریبل بدای دی پس روان شه آی مو غریبانو دا نو ویلی ښه چرتم نه دا په خیال کې هم ناراضي چې په دغه سلورو مشهور امامانو کې یو امام غریب دا ویلی دی ښه خو ځان نه د سر نه ګټل ورکړی دا چې کله زمونږ خبره د قران خلاف را لوي غورځوي کله چې زمونږ خبره د سنت خلاف را لوي غورځوي کله چې زمونږ خبره د صحابي د خبره خلاف را لوي غورځوي اوبادي کسان به بیا وي یاره خو چې خلاف راشي کنه مونږ ته خلاف نه دی معلوم مونږ ته وی خلاف نه دی معلوم وای دا کوم ځای کې چې ته منې چې دغه غلطه سنت ته دغه خلاف نه دی نو که ته وایې رجی مونږ ترجیح ورکو دیلا وای ته څه ترجیح ورکې ته خو مجتهد نه یې ته خو مجتهد نه په دلیل اجمالی ورګه کنه دلیل اجمالی خو غبل سره مشته غبل سره مشته غبل سره مشته ټولې دنیا سره شته دا څو جرچ استاد غوره ده او دا غوره نه ده بیا باغ زیل راځي چې رجی ټیک د مونږ د عمل د پاره دا غوړه کړی دي په مونږ ته دغه سنت کاری که څوک په عمل کوي نو کوي نو خبره به سمې ده خو دې چې ته سمې خبره خو چې تر څو روانه شي نه د پکې سم څه نه والی کنه نو دې چې ته سمې کني سمې ده زوی چې نه جوړه مې جوړه وا او کم از کم خلقو له دا ذهن مې جوړه وا چیرې کته دې ته وینو وېخلا او کداره ته وینو مې اخلا ټیک دوی ته پوسټ یو کا مولا صاحب له لاړ شه خو کډېره ته وې نو بیا وې ټیک ده خو کډېره ته ونوي نو بیا مې دا خو د يهودو صفت ده ناخذ يهود قباحت ته والله جل شانو کې سخرت کوي چو ما يريد الله فتنته او سوچ غختي الله گمراهه کې غرزول داغو گمراه کول داغو فلن تملك له من الله شيئا نو چربت اختیار من نشي داغه د پاره د الله د طرف نه د سشي الله چې غواړي چې وسړي فتنه کې غرزي فتنه معنا ضلالت گمراهي فتنه معنا عذاب فتنه فتنه معنا فضیحت او شرمندگی زاد المسیر کی ابن جوزی ټوله معنی را نقل کړی دی الان تم لیکه معنا لن تقدیر چره به توسمن نشي چره به قدرت اونمو می داغه د پارا من الله دا الله د طرف نشي اندز شي ته بیا بچول شي الله یو سړی گمراه کول غواړي نو ته به بچکی نشي بچولې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی چې تنه شي کولې بل لا کم کو جاي او دا مون وایو من یهده الله فلا مضل له او من یضلل فلا هادی له الله چې گمراه کی به سوک لارې درا ولي اولائک الذین دا صفاتون والا دا چې صفاتون ذکر شو هغه کسان دي لم یرید الله چې نه د غوښتي الله تعالی عین طاهر قلوبهم چې پاک کی زړونه د دی الله نه د غوښتي چې ولا پاک کی بیا به سوک داسي چې بوله پاک کی ښا الہم فی دنیا خزیون دی د پاره په دنیا کې شرمندگی دا ولہم فی الاخرت عذاب عظیم او دی د پارا په اخرت کې عذاب دی لوی او دا بار بار دی رشوی دی چې الله جل شانو او دلوی وي نو ما تا بیا داغه کنه هنه شو معلومولې داغه انتها ما تا نه شو معلومولې چې څومره لوی دی لوی عذاب دی ولا بیا ته ګوره والسارق او غلاګر سړی او سارقه او غلاګر خزا فقط او ایدی او مان پرې کې لاسونه د دې دواړو جزاء ام بما کسبا بدل دا داغه عمل چې دې دواړو کړل نه کالم من الله عبرت نا کا سزا ده د الله د طرف نه والله عزیز حکیم الله تعالی زور اور دې حکمتونو ال دې فمن تاب من بعد ظلمه نو چا چې توبه استر او ستو د ظلم خپل نه اصلاح او اند د پاره عمل برابر کو فین الله یتوب علی نو بشک الله قبلې توبه داغو رجوع د رحمت کوي پاغو ان الله غفور الرحیم بشک الله تعالی دې ډیر بخنه کوونکی مهربان الم تعلم آیات نه پوئیږي ان الله چې بشک الله تعالی له ملک السماوات والارض داغه په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو عظمه کې دا یعذب من یشاء عذاب ورفی چاته چوغاری او یغفر لمن یشاء او بخنه بفی چاته چوغاری والله علی کل شیء قدیر او الله تعالی دې پار دې باندې قدرت لرونکي یا ایها الرسول اے پیغامرون کیا لا یحزنک خفغان غم کې دیونه غرزی تعالی را غم زده دي نکی تعالی را الذین غکسان یصارعون بالکفر چې زغلی په کارونو د کفر کې من الذین دها غکسانو نه قالو چې وی دي آمنا به افواههم ایمان راوړې دې مون په خلو خپلو معنا قالو به افواههم آمنا وی په خلو شي ایمان راوړې ولم تؤمن قلوب وحال دا شي ایمان نه راوړې زړونو د دې ومن الذین دها غکسانو نه هادو شي يهوديان دي سماعون للكذب سماعون ډیر غوږ کی هودون کی دي تا تا للكذب دې دا پارا چې درو جوړ کی پتا یو معنا دیم معنا سماعون للكذب ډیر غوږ کی هودون کی دي درو غو د مولانو خپل دا دریم معنا سماعون للكذب ډیر قبل اون کی دي درو غلا سماعون لقوم اخرین جاسوسی کون کی دي د پارا د قوم نور او لم یاتو چین دی راغلی تا تا یحرفون الکلمه بدلئی کلمات دا اللہ من بعد مواضعی پس دا مناسب مانو داغینا یقولونا وی ان اوتی تم حادا فخدوهو قدر کریشی تاسو تا دا حکم نو قبول کیا گا و ایلم تو تاوہو قدر نکریشی تاسو تا دا فحضرو نو زانت بچ کے نو یرتیو کے و من یورد اللہ فتنتہو او سوک چه غختی اللہ گمراه کول داغو یا عذاب کې اخت کول داغو یا شرمندگی داغو او دا مانام کولی سوک چه غختی اللہ فتنه کې چول داغو فلن تملک لو نچر بط اختیار من نشی داغو دا پارا من اللہ دا اللہ دا طرف نشای اند معمولی سیزو اولائک اللذین دا صفتنو علا حق کسان دی لم یرد اللہ چه ند غختی اللہ یو طاہر قلوبهم چ پاک کزلون ددای لهم فی دنیا خزیون دی دا پارا په دنیا کې شرمندگی دا ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم دی دا پارا په آخرت کې عذاب دلوی